جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی قافلے سے واپس تشریف لائیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ اگر 12 یا 30 دن کے سفر کے بعد لوٹیں تو صورت ممکنہ میں محلے کی مسجد کے اندر ان کا استقبالیہ ہو. مدنی قافلوں والوں میں سے خصوصاً کوئی ایسا عیسائی بھائی جو پہلے نیکیوں کی طرف کم مائل تھا وہ اپنے تأثرات بیان کریں. استقبالی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی ترکیب بنائیں. ان عاشقان رسول کو خوب مبارکباد و تحائف پیش کیے جائیں. پھر اگر قریبی گھر یا امام صاحب کے حجرے میں کوئی عیسائی بھائی خیر خواہی کرنا چاہیں تو مدینہ مدینہ. ان کاموں کے لیے ہرگز چندے کا دروازہ نہ کھولا جائے. جو کچھ کریں اپنی جیبوں سے کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.